El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Αυτό έγραψαν, αυτό τραγούδησαν. Αυτό έγραψε, αυτό τραγούδησε ο λαός της Χιλής στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές δεκαετίας του 70 στην κυβέρνηση Αλιέντε και όλα όσα έγιναν τότε. Ξεκινάμε με αυτό γιατί τότε ο λαός κάτι έκανε, της Χιλής πάντα, και κάτι έγραψε και κάτι τραγούδησε. Πολλά χρόνια αργότερα αυτό το τραγούδι ήρθαν κάποιοι άλλοι να το μεταμορφώσουν. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη εκτέλεση αυτού του πολύ ωραίου του τραγουδιού με τίτλο «Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος» στα ισπανικά. Θα ακούσουμε τώρα την τρίτη εκτέλεση σε πρώτη παγκόσμια και ελληνική βέβαια μετάδοση, πώς ο ελληνικός λαός έχει γράψει αυτό το τραγούδι να το τραγουδήσει από την Κυριακή και μετά. Α, δεν το έχει γράψει. Γι' αυτό δεν ακούμε και τίποτα. Βάλαμε το τρακ, αλλά είναι κενό το τρακ. Επειδή ακριβώς δεν θέλει καν να γράψει ένα τραγούδι από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, ίσως να μην είναι αυτό, να γράψει το δικό του τραγούδι. Θα τον περιμένουμε με αγωνία και να είστε σίγουροι θα είμαστε οι πρώτοι που θα μεταδώσουμε το τραγούδι που ο ελληνικός λαός θα γράψει και θα τραγουδήσει από την Κυριακή και μετά, από τη Δευτέρα για την ακρίβεια και μετά. Μέχρι τότε θα κινηθούμε με αυτές τις εκτελέσεις. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz del rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Τι μπορώ να πω λοιπόν υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά και να εγγυηθώ προσωπικά ότι δεν θα φυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και ότι δεν θα γίνουνε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Μπράβο! Θα παλέψουμε για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές. Μπράβο! Εμείς δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, δεν λέμε ότι λεφτά υπάρχουν. Εμείς δεν δίνουμε υποσχέσεις ανεφάρμοστες, δεν λέμε πράγματα που προσκρούν σε ρητές δεσμεύσεις της χώρας. Οι δύο αγαπημένοι, οι δύο διεκδικητές της πρώτης υποτίθεται θέσης, έτσι λέει ο ένας, έτσι λέει ο άλλος, τους έχουμε ξανακούσει και τους βάλαμε μαζί, δίπλα-δίπλα για να ξέρουμε ακριβώς τι δεν πρέπει με τίποτα, μα με τίποτα όμως να ψηφίσουμε. Να μην λερώσουμε τα χέρια μας, να μην προδώσουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς, τα παιδιά, τους θείους, τις γιαγιάδες, τους παππούδες, με τίποτα να μην κάνουμε αυτό το έγκλημα. Να μην επαναλάβετε, πολλοί από εσάς, αυτό το έγκλημα. Αν θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Από ό,τι φαίνεται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό θα το κάνει. Το ζήτημα είναι να μην είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό, να μην καταφέρει να κάνει τίποτα, να φάνε ένα ηχηρό χαστούκι αυτοί και οι εταιρείες οι μητρικές, η Μέρκελ, ο Σαρκοζή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Τρόικα, το Δουνουτού και οι λοιποί πάρα πολύ χαρούμενοι συγγενείς. Σας έχουμε πει από προχτές ότι θα ακούσουμε λαό, θα διαχέεται μέσα σε όλη την εκπομπή, ο λαός και τι ακριβώς θέλει να ψηφίσει την Κυριακή. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είπε ο Θήμιος ότι να σε παίρνουμε τηλέφωνο, να σου πούμε τι θα ψηφίσουμε και γιατί. Ναι. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, το γιατί. Γιατί δεν θέλω πλέον να διαμαρτυρηθώ. Θέλω να τους εξαφανίσω, τους άλλους. Καλησπέρα, Αποστολή. Θα με λες Πολ. Στολ. Πολ. Από το exit poll. Πες μου τι ψηφίσεις. Νίκος από Πάτρα. Τι ψηφίσεις. Υπάρχει κανένας μάγκας που να βάλει ένα στοιχηματάκι, όχι πολύ, 2-3 κατσικάκια στη σούβλα, ότι η Δημάρ είναι Πασόκ, αλλά δεν το ξέρουν ακόμα. Μη λες έτσι. Όχι. Μη λες έτσι, μην κάνουμε ζημιά στον κύριο Κουβέλη, τον αριστερό δεν θέλω. Ναι. Η Δημάρ είναι Πασόκ ή το Πασόκ έγινε Δημάρ. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Γιατί η μισή από το Πασόκ έχουν πάει εκεί. Κάτι λοχαγή του σημείτη, κάτι. Επειδή στρατηγή. Εδώ στην Πάτρα όμως εμείς, δυστυχώς, νομίζαμε πως και ο συνασπισμός μια έδρα. Λοιπόν, τα άμαθες, άλλαξε το καθεστώς στην Πάτρα. Στην Πάτρα ψηφίζουμε Κουκουέ. Τάπο, κύριε Βασίλη, έχει δώσει γραμμή. Ο κύριε Βασίλη τον ακούω, έχει δώσει γραμμή ο κύριε Βασίλη. Κουκουέ. Θα ακούσουμε και άλλους στην πορεία, όσους πήραν δηλαδή και ένιωσαν την ανάγκη να εκφραστούν. Μόνο ενώ οι Δημοκράτες δεν έχουν πάρει. Όλοι οι άλλοι και της Χρυσής Αυγής συμπεριλαμβανομένης και νον πήρανε. Θα τους ακούσουμε κατά τη διάρκεια. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, τελευταία Παρασκευή της προεκλογικής περίοδου, μιας ιστορικής περίοδου, με μια ιστορική ημερομηνία που δεν θα είναι η μόνη και δεν θα είναι σίγουρα το τέλος κάποιας κατάστασης, μάλλον θα είναι η αρχή μιας άλλης κατάστασης. Αν θα είναι ενδιαφέρουσα, απομένει να αποδειχθεί. Θέλουμε να είναι ενδιαφέρουσα, θέλουμε το λαό σε πολύ καλή διάθεση, κέφι, φάση, έτσι ακριβώς όπως δεν ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια και αυτό το έχει πληρώσει φρικτά. Αν δεν κάνει αυτά που πρέπει από την Κυριακή και μετά, όχι τόσο την Κυριακή, θα κληθεί να το πληρώσει ακόμη πιο φρικτά. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε, ψηφίστε ό,τι θέλετε, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Για δύο απλούς λόγους. Το Πασόκ καταρχήν. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω. Δεν πρέπει Πασόκ για το όραμα που έχει ο Βάγγελος Βενιζέλος και περνάει ωραία όταν το σκέφτεται αυτό το όραμα σχετικά με το να γίνουμε Εστονία. Και δεν πρέπει Νέα Δημοκρατία γιατί ο Αντώνης Σαμαράς απλά είναι ψεύτης. Τώρα μάλιστα συζητιέται όχι απλά νέα επικαιροποίηση του μνημονίου που γράψατε πέρσι, συζητιέται μνημόνιο 2 που θα κρατήσει πολύ περισσότερο και που θα έχει πολύ αυστηρότερες δεσμεύσεις πολιτικής. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Τα έλεγε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς, τα τήρησε κατά γράμμα, διότι εδώ δεν είναι μόνο οι θέσεις, δεν είναι ποιος είναι με το μνημόνιο, τι μέτρα θα πάρει, αν θα είναι 11 δις, 14 δις, αν αυτά τα μέτρα πάλι θα στραφούν κατά των εργαζομένων, των αυτών που έχουν μαγαζιά, των ανέργων, των συνταξιούχων, των επιχειρηματιών, των μικρών, ακόμη και των μεγάλων. Το θέμα εδώ είναι ποιος είναι σοβαρός και ποιος δεν είναι σοβαρός. Και όπως έχετε καταλάβει, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, αυτό το αναδεικνύουμε όποτε πολύ συχνά μπορούμε, αυτοί δεν είναι και σοβαροί. Μειώνουν εμάς όλους, μας υποτιμούν αφάνταστα και νομίζουν ότι μιλάνε σε έναν λαό πριν 30, 40 ή 20 χρόνια που ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είπαμε λαός, έχουμε ξεχάσει να μας πει τι θα ψηφίσει. Ναι, τι ψηφίζετε? Κουκουέ. Γιατί? Δυνατά. Γιατί? Γιατί δεν είπε ποτέ ψέματα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπε, αλλά ένας νεοδημοκράτης δεν με έχει πάρει. Μπορείτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μόνο και μόνο επειδή δεν με πήρε κάποιος να μου πει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Ποτέ. Ποτέ όμως. Ωραία, μπορείτε να μου το πείτε και ας μην το κάνετε. Κοροϊδέψτε με. Όχι, σας παρακαλώ, ποτέ δεν μπορώ να. Όχι. Αυτό το ότι είστε τόσο τίμοι εσείς του Κουκουέ δεν το γουστάρω καθόλου. Αλλιώς έχουμε γαλουχηθεί εμείς. Το θέμα είναι ότι δεν το γουστάρεις εσύ, λέμε τώρα, αλλά δεν το γουστάρουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι λασπολογούν, κάνουν ό,τι δυνατόν τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό κιόλας Κουκουέ δυνατά. Γιατί πάντα έλεγε την αλήθεια και όχι τίποτα άλλο. Δεν με θέλει, δεν θα δουλέψει για μένα. Θέλει να δουλέψω κι εγώ γι' αυτό. Δεν θα με βάλει στον καναπέ. Όταν σου λέω ότι έχουμε γαλουχηθεί αλλιώς, θέλετε να έρθετε εσείς τα πράγματα να μας γαμίσετε τη ζωή. Έχει τόσες σειρές, τόσες εκπομπές και εγώ θα τις χάνω επειδή το Κουκουέ θέλει να είμαι στους δρόμους. Δεν γαμίμαστε, λέω εγώ. Παρακαλώ. Μην δρύσεις. Μπορεί. Όχι, σε παρακαλώ. Μια αξιοπρεπής κυρία να σου πει Μπακογιάννη Δαγκωτό. Μπράβο, κυρία μου, επιτέλους. Δεν παίρνει κάποιος, όλοι ντρέπονται. Δεν παίρνει κάποιος που να πει εγώ δεν ντρέπομαι, θα την πω τη μαλακία που κάνω. Όχι, δεν ντρέπομαι καθόλου. Γιατί... Μπράβο, γιατί τώρα. Γιατί τώρα ναι. Είναι συνεπής. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα ακούω τις μαλακίες ενός και τα αλληνού που αλλάζουν κάτι. Το τέλος που το ξέρετε, το τέλος της Δώρας έχει ακόμα ούτε στη μέση δεν είναι. Να και μία Ντόρα. Έχουμε τα πάντα όπως έχετε καταλάβει. Πολυσυλλεκτικό το ακροατήριο, πολυσυλλεκτικό το εκλογικό σώμα. Καλείται να δώσει για άλλη μια φορά τη λύση. Κοιτώντας προς το παρελθόν, έχει δώσει κάποιες φορές τη λύση, ναι, είναι η αλήθεια. Αμέσως μετά το μετάνιωνε τις περισσότερες φορές το συγκεκριμένο εκλογικό σώμα. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί υπάρχει μια παλιά κινέζικη και γιαπωνέζικη παροιμία που λέει ο λαός ξέρει τα πάντα. Εσύ είσαι και ο Αποστόλης. Ναι, εγώ. Τι τα κάνεις. Καλά, τι θες. Μια συμβουλή θέλω. Ναι. Έχω πάει πέρα ένα αμόγιο και τον εκρατώ από το σβέρκο. Και όσο θα πάω να ψηφίσει, λέει Πασόκ. Να τον εσφάξω ένα ίδια ή να τον αφήσω. Φάτω να τον πούτε από την καροτίδα. Να σου δάγκωσε από την καροτίδα πρώτα. Να σου πέψω ένα κομμάτι εδώ. Κόψω τα δάχτυλα ένα-ένα να μετανιώσει όσες φορές έχει ψηφίσει Πασόκ. Ακούς μου, ρε. Θα σε φάει ο κόψο, λέει. Και μετά βάλτο να δει την εκπομπή τη Τατιάνα. Ωφ, Παναγία μου. Είδες. Ήταν μαρτύρα το ανέμορα του. Το κάνουν το ανθρώπο. Τέλος πάντων. Α, Άστα αυτά, άστα αυτά. Να σου πω, πες μου, τι θα ψηφίσεις. Θα ψηφίσω. Ναι. Ανταρσία. Όχι, όχι. Γιατί. Γιατί. Δε με κουκουέ. Εντάξει, ό,τι θες. Γιατί ψηφίζω αριστερά. Καλά, υπάρχουν και άλλα αριστερά. Αριστερά είναι και το Πασόκ. Είπαμε. Είχα ρέντα σήμερα. Είχα πολύ, ναι. Είχα πολύ όρεξη. Έκλασε ο Μάρξ και βγήκε ο Γιωργάκης. Ο Βαγγέλης. Συγγνώμη. Και ο Γιωργάκης. Γιατί. Από το Μάρξ προέρχεται. Τον θυμόμαστε. Ποιος ξεχνάει άλλωστε τον Γιωργάκη. Έχει κάνει μια παρέμβαση γραπτή, νομίζω, κάπου. Στο site το προσωπικό και δίνει και αυτός κατεύθυνση, όπως και ο Καραμαλής, με πολύ μεγάλη επιτυχία, δύο παρεμβάσεις και μετά πήγε στο νοσοκομείο λόγω υπερκόπωσης. Πρέπει να ψηφίσουμε Πασόκ, γιατί αν δεν σας πείσαμε πριν με το εφιολόγημα και το όραμα του Βενιζέλου για την Εσθονία, θα πιστείτε τώρα από το ατράνταχτο επιχείρημα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν με καθαρότητα είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξαναγίνει τέτοιο κακό που έγινε στον τόπο όπως έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Μια διετής σχεδόν και πλέον διακυβέρνηση της χώρας κατέρευσε μέσα από την αποτυχία. Τι άλλο επιχείρημα θέλει κάποιος? Το λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης που έχει υπηρετήσει την κυβέρνηση αυτή που τελειώνει το βίο της, αν τον τελειώσει, με αποθέσεις κλειδιά από το ανάπτυξης, από το δημοσίας τάξεως στην πρώτη φάση κτλ. Κτλ. Οπότε νομίζω αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα. Όλοι εσείς Πασόκοι που σκέφτεστε να πάτε να ψηφίσετε, να το έχετε αυτό ότι καταστρέψαμε τη χώρα, κάναμε κακό στον τόπο. Οπότε τι κάνεις σε κάποιον που έχει κάνει κακό στον τόπο? Τον ξαναψηφίζεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί οι δεύτερες σκέψεις δεν είναι καλά πράγματα. Όπως έχουμε μάθει χρόνια τώρα, με το Πασόκ κυρίως στη διδασκαλία. Οπότε ξέρετε πολύ καλά τι θα κάνετε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real FM, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ό,τι λέτε εκεί πηγαίνει για την επόμενη μέρα και την επόμενη εβδομάδα. Στέλνετε μηνύματα. Μ' αρέσει που και στα μηνύματα στέλνετε τι θα ψηφίσετε. Real κενό από κινητό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και mails στο studio@realfm.gr. Αφιέρωση σε παρακαλώ ένα τραγούδι αύριο για όλους τους νεκρούς του μνημονίου. Ποιο τραγούδι? Πάλε τον ύμνο των Κιλιανών. Το El Pueblo Unido εννοείς? Ναι. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτοί. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά την συνταξιοδότησή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν νέα μέτρα. Τέλος πια με αυτή την τρομολαγνία. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Γιατί λεφτά. Paro. El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Με τις πουτάνες κάτω στην Αθήνα με τα μπουρδέλα, ε. Άσε με, είμαι να σκάσω, είμαι να σκάσω. Γιατί, μωρία, και δεν δώσουν και εσύ? Όχι, απλά δεν πίστευα ότι οι πουτάνες είναι στην Ευρυπίδη. Νόμιζα ότι είναι στο Σύνταγμα. Α, ναι. Σωστό και αυτό. Μου έχει πει τι θα ψηφίσεις. Τι θα ψηφίσω, ναι. Με έψησε η γυναίκα μου για ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει? Με έψησε για ΣΥΡΙΖΑ η γυναίκα μου. Ποιο είναι μαλάκα τώρα? Εσύ η γυναίκα σου, πες μου. Εγώ ήμουν για λέκα, αλλά με έψησε για ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει αυτή που σε έψησε ή εσύ που έχει χαλαρό το λουρί και την αφήνει να σε ψήνει? Θέλουμε να κυβερνήσουμε, ρε φίλε. Όπω καράβια, καράβια, ακόμα και στη Βαντριά, καράβια. Στα διάλο. Έλα, ρε σύντροφε. Έλα, σύντροφε. Προλαβαίνω να σου πω για το τι θα ψηφίσουμε. Πες μου λίγο γρήγορα, αν και σύντροφο ακούω. Πασόκ. Λοιπόν, πώ την πλάκα, λοιπόν, εγώ κατα... Τι δεν είναι πλάκα, φίλε, δεν είναι πλάκα, περίμενε, γιατί αρπάζεσαι? Λοιπόν, καταγγέλα. Κακό είναι το Πασοκάκι. Που λένε ότι δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, εγώ ήθελα να είχα 4 ψήφους. Πρώτα να ψηφίσω το Κουκουέ, γιατί όσο και να διαφωνώ μαζί του σε κάποια θέματα, ξέρω ότι από τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί στου αγώνε. Έλα τώρα το Κουκουέ και μαλακίε, συνεργαστείτε πρώτα και μετά μιλήστε. Λοιπόν, δεύτερον, επειδή κάποιοι τύποι μπορούν να έχουν μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη δουλειά και να φοβούνται το Κουκουέ, να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και ποια είναι η λύση έξω από την Ευρώπη, η δραχμή? Τι? Τι θες, να καταστραφούμε, να χρεωκοπήσουμε? Δεν με ενδιαφέρει. Απαντά στο προηγούμενο ακόμα, δεν έχω πάει στο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο. Εκλογές. Να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι πιο πατριωτικό, κάτι σε μια φάση μεταξύ Ακέλ, Τσάβες, Πούτιν και αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι σαν το Ακέλ, Πούτιν και αυτά. Σου λέω, αυτό ο τέτοιο εθνική κυριαρχία, βγάζουμε πετρέλαια και τέτοιε ορίε. Εθνική κυριαρχία, λέει ο Τσίπρας. Τα παλιά του Πασόκ. Τσίπρα τότε. Ξέρω και την εξέλιξη που θα φτάσει σε λίγα χρόνια. Καλά, εντάξει, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Ναι, καλέ. Στο Πασόκ δεν δώσαμε και μία και δύο και πέντε και δέκα. Αντέχουμε γαμίση ου. Λοιπόν, σε σχέση με του άλλου και το τέταρτο που θα ήθελα. Καλά, γι' αυτό, επειδή ήμασταν θεκτικό λαό. Ακού, ναι, και το τέταρτο που θα ήθελα να ψηφίσω είναι Ανταρσία, γιατί είναι γαμό τα παιδιά. Το τρίτο ποιο ήταν, σέχασα στο τρίτο. Τι πε. Ποιο είναι το τρίτο, παιδί μου. Επειδή έχει κάνει και ένα λαφάουλ πριν, θα σου πω. Το Ακέλ θεωρητικά είναι σαν το κουκουέ, αλλά επειδή οι συνθήκε. Κατεβαίνει σε άλλη χώρα το Ακέλ. Ναι, ακριβώ. Επειδή οι συνθήκε στην Κύπρο δεν ευνοούνε. Να ψηφίσουμε, γιατί είμαστε Έλληνε. Σωστό. Γι' αυτό έχουν μια πολιτική πιο ανοιχτή, πιο διεθνιστική και πιο κομμουνισμέ γκέι που λέμε. Λοιπόν, το σπάνε λίγο το κομμουνιστικό. Λαός και Αποστόλης, όχι Κολωνάκη, Λαός και Αποστόλης, διάφορες απόψεις, θα τις ακούσουμε όλες. Δεν ξέρω αν έχετε δει την χθεσινή διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας που έκανε το ατόπιμα, το έσχος, να χρησιμοποιήσει στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Και πολύ σωστά, μα τόσο σωστά, από τις λίγες ωραίες κινήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Βγαίνει σύντροφος του Οδυσσέα Ελίτη, η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, και βγάζει μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση που βάζει τα πράγματα στη θέση του. Παρ' όλα αυτά παίζει διαφήμιση κανονικά. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα το απόσπασμα της διαφήμισης για όλους εσάς που δεν το έχετε ακούσει. Τι θα πει Ελλάδα, τι θα πει αξιοπρέπεια, τι θα πει δύναμη ψυχής και τι ακριβώς εννοούσε ο Ελίτης όταν έγραφε για τον ελληνικό λαό. Κι ας μας φωνάζουν αεροβάτες, φίλε μου, όσοι δεν ένιωσαν ποτέ με τι σίδερο, με τι πέτρες, τι αίμα, τι φωτιά. Χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδάμε. Νέα Δημοκρατία, Αντώνη Σαμαράς. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Υπήρχε και φωτογραφία του Οδυσσέα Ελίτη, υπάρχει. Και βγάζει ανακοίνωση η Ιουλίτα Ηλιοπούλου και λέει: «Με λείπει που μου είδα φωτογραφία του Οδυσσέα Ελίτη, καθώς και απόσπασμα από την ποίησή του να χρησιμοποιείται σε πολιτική διαφήμιση. Έχοντας την ευθύνη του έργου του και τιμώντας τη μνήμη και τις αρχές του, ζητώ την άμεση απόσυρση. Η ποίηση, το ήθος και η σκέψη του Ελίτη αποτελούν εθνικό κεφάλαιο υψίστης σημασίας και όχι ιδιοκτησία κανενός κόμματος. Ας δείξουμε σεβασμό, εισαγωγικά. Την οργή των νεκρών να φοβάστε και των βράχων τα αγάλματα», στίχος του Ελίτη. Και όπως δήλωσε η ίδια στα Νέα, δεν πρόκειται να προχωρήσω, εισαγωγικά είναι όλο αυτό που σας λέω, δεν πρόκειται να προχωρήσω σε ασφαλιστικά μέτρα, δεν θα είχε νόημα αφού οι εκλογές διεξάγονται την Κυριακή. Εξάλλου, το ζήτημα που δημιουργήθηκε είναι πρωτίστως ουσιαστικό και ηθικό, όχι νομικό. Καλύτερη προάσπιση του Ελίτη δεν θα μπορούσε να υπάρξει, καλύτερη υπεράσπιση και προάσπαση όλων ημών που βλέπουμε αυτά τα έσχη πολιτικά αντίδων που προσπαθούν να πατήσουν σε αγνή και καλή Ελλάδα για να βυσοδομήσουν πάνω και σε αυτήν την Ελλάδα και σε όλους τους υπόλοιπους. Πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να δούμε. Πολύ μικρό το δικό μας μπράβο και ευχαριστούμε. Έτσι να συνεχίσουν όλοι αυτοί οι ελάχιστοι που μπορούν να συνεχίσουν και έχουν φωνή σε τέτοιες περιπτώσεις. Το άλλο έσχος είναι μια διαφήμιση του Πασόκ. Μια από τις πόλεις, όχι αυτή που είναι ο Βενιζέλος με τα αρχικά στο πουκάμισο, το ασπρόμαυρο. Ένα άλλο που δείχνει έναν μαγαζάτορα που δεν περνάει καλά, το αναγνωρίζει, αλλά θα κάνει υπομονή άλλα τρία χρόνια. Πού να αγοράσει ο κόσμος? Ο τζίρος έχει πέσει 50%. Έκτακτη φόρη, εισφορές, ενίκεια. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Αγχώθηκα. Αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκα τι νόημα έχει. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσοι έχετε μαγαζί και υπάρχουν μέρες που κάνετε 0 τζίρο, 0 ευρώ τζίρο, σκέφτεστε όπως ο κύριος, ότι τι νόημα έχει, θα κάτσω να το υπομείνω. Και πέφτει στο τέλος ο εκφωνητής και λέει: το 2015 έχουμε 12, άλλα 3 χρόνια χωρίς τζίρο, με χρέη στο ΤΕΒΕ, με χρέη στην εφορία, με τους νέους φόρους που θα έρθουν από εδώ και πέρα, έχουν αρχίσει να έρχονται στις μικρές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, και όλα τα υπόλοιπα με τον κόσμο να μην μπαίνει μέσα και όταν μπαίνει ρωτάει και φεύγει. Ήθελα να ξέρω ποιος από το Πασόκ είχε την ωραία αυτή ιδέα να αντιμετωπίσει έτσι τους μαγαζάτορες. Καπάκι, στην ίδια διαφήμιση, πέφτει και η νηπιαγωγός. Ο μισθός μου μειώθηκε και ξαναμειώθηκε. Και από πάνω να ακούγεται μπέληδες δημοσίους υπαλλήλους. Πώς να νιώθω? Αλλά για τα παιδιά μου, οφείλω να σκέφτομαι θετικά. Ότι όλο αυτό κάπου οδηγεί. Πως αν όχι αύριο, μεθαύριο, όλα θα φτιάξουν. κυρά μου, γιατί για κυρά πρόκειται. Τι αύριο και μεθαύριο. Ποια παιδιά, αν σκέφτεσαι λογικά για τα παιδιά, δεν σκύβεις το κεφάλι. Δεν υπομένεις επειδή είσαι από Βενιζέλος. Είσαι καταδικασμένη εσύ, τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών σου. Αν θες κάτι θετικό, διώξεις τους κατευθείαν, που κάθεσαι και παίρνεις μέρος και στη διαφήμιση. Συνένοχοι, απλά όσοι θα ψηφίσετε Πασόκ Νέα Δημοκρατία και λαός, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά νιώθω ότι είστε συνένοχοι σε ένα τεράστιο έγκλημα που αφορά όλους μας. Δεν μπορούμε να σας μεταπίσουμε. Δημοκρατία λέγεται αυτό. Το έχετε ξανακάνει. Δεν ξέρω αν το έχετε κόψει το χέρι σας. Δεν εύχομαι να το κόψετε τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σκεφτείτε το άλλη μια φορά. Έχετε 24 ώρες. Την ωριμότητα που δεν μπορέσατε να την αποκτήσετε με όλα αυτά που συνέβησαν τα δύο χρόνια που μας πέρασαν, τουλάχιστον το επόμενο 24ωρο, κάντε κάτι, μπας και τη συναντήσετε. Real FM. Ναι. Λέγανε για τον Μπελογιάννη. Είμαι πολύ μεγάλος εγώ. Ο Μπελογιάννης ζει μες στις καρδιές μας. Ο Μπελογιάννης ζει... Σταματήστε με. Real. Α, μάλιστα. Ήθελα να πω για το κύριο Κογιώτος που μιλάει τώρα. Ναι. Ότι αυτά που λέω είναι ανακριβή. Όταν κλέβουν οι Έλληνες πολιτικοί μαζί με τους πολίτες που τα μαζί τα φάγαμε που έλεγε και ο Πάγκαλος, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι κύριε, οι Έλληνες φταίνε. Συγγνώμη, όχι. Καλά τα λέει ο κύριος Πάγκαλος. Ο κύριος Μπογιώτος λέει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουν τι να πούν αυτοί οι κομμουνιστές. Όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ρίχνουν. Και να είμαστε, λέει, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέει τώρα πεινάνε. Απαπαπαπαπαπα. Τόσα καλά μας έχει κάνει και εμείς δεν αναγνωρίζουμε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πεινάμε γιατί τα μεσογειακά. Γιατί δεν έχουμε μυαλό, γι' αυτό πεινάμε. Ακριβώς. Καλά τα λέτε, κύριε. Καλά τα λέτε. Τα μεσογειακά υποκριμένα. Να κάνω μια ερώτηση. Σε ποιο κτήμα βοσκάτε? Τι εννοείτε δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να εξηγήσω. Μήνυμα της Χριστιάνας. Αγαπημένη μου, με ομικρόν γιώτα. Είμαι εργαζόμενη και απολύομαι τέλος Μαΐου. Πολύ θα ήθελα να με βοηθήσετε σε αυτές τις εκλογές. Κανένας δεν με έχει πείσει από τους αντιμνημονιακούς. Όλοι μου φαίνονται ίδιοι. Λέει και κάτι άλλο για το Λευκό. Με εκτίμηση, Χριστίνα υπογράφει, ενώ Χριστιάνα είναι το mail. Δεν έχουμε να σου πούμε κάτι. Είσαι απολυμένη. Απολύεσαι τέλος Μαΐου, το ξέρεις. Τι να σου πω. Μια λάνθαστη συνταγή είναι ψήφισε αυτούς που φοβούνται. Ψήφισε μάλλον ό,τι μπορεί να φοβήσει περισσότερο, ό,τι ενοχλεί περισσότερο, αυτό που δεν θέλουν περισσότερο κάποιοι. Διάλεξε. Όλοι οι αντιμνημονιακοί δεν είναι ίδιοι. Υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν καλοί στους αντιμνημονιακούς. Υπάρχουν πολύ καλοί. Εν πάση περιπτώσει, μην ψηφίσεις πάντως μνημονιακούς. Σε καμία περίπτωση θα είναι μεγάλο λάθος, για να μην πούμε κάτι παραπάνω. Θα είναι ξεφτύλα και ντροπή. Έτσι απλά το είπαμε το κάτι παραπάνω. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συγκέντρωση. Να πάμε όλοι. Μιλάει ο Βενιζέλος στο Σύνταγμα, γιατί λέει έτσι ξαναγυρίζει το δημόσιο χώρο το Πασόκ. Ήταν ένα αίτημα όλων των Ελλήνων να ξαναγυρίσει το δημόσιο χώρο το Πασόκ. Αλίμονο. Εκεί θα υπάρχουν και δέντρα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Δήμος της Αθηνάς. Ναι, ναι. Καλημέρα, είμαι ο Κοσμάς ο Σκούταρης από το Πασόκ. Από τον προεκλογικό αγώνα, τι κάνετε? Μια χαρά. Παίρνω με εντολή του Προέδρου του κ. Βενιζέλου. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα της τελευταίας στιγμής όσον αφορά τη σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Και ναι. Θα πρέπει... Απλά εδώ που πήρατε είναι διαμέρισμα. Για πες μου, δεν είμαστε εγώ, δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Σε σπίτι πήρα? Όχι, όχι, στο Δήμο πήρατε. Α. Αλλά πες μου τι θέλετε για να σας καθοδηγήσω. Υπάρχει ένα θέμα με τις νερατζιές. Θα πρέπει να κάνετε ένα ντου πάλι στις νερατζιές. Όπως και γίνει στην παρέλαση. Με ποιο να μιλήσω? Με την παρέλαση. Πρέπει να μιλήσετε με τη διεύθυνση. Ποιανού διευθυντή? Τη διεύθυνση Πρασίνου. Πρασίνου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Κοσμάς ο Σκούταρης από το Πασόκ, από τον προεκλογικό αγώνα. Δήμος Αθήνας, έτσι. Μάλιστα. Τι κάνουμε, καλά είστε? Τι ακριβώς θα θέλατε? Παίρνω με εντολή του Προέδρου του κ. Βενιζέλου. Υπάρχει ένα θέμα της τελευταίας στιγμής που αφορά τη σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ναι. Θα πρέπει να κάνετε ένα ντου πάλι για τα νεράτζια. Για τα νεράτζια. Πρέπει να μας στείλετε ένα φαξ. Πρέπει να προστατεύσουμε τον Πρόεδρο, καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να μας στείλετε ένα φαξ 74-06. Για τα νεράτζια, για το σημερινό. Ότι θέλετε να μαζευτούν τα νεράτζια εν ώψη της ομιλίας του Προέδρου του κ. Βενιζέλου. Φοβάμαι μήπως μας καθυστερήσει αυτό και επειδή είναι το απόγευμα. Ένα φαξ θα στείλετε. Ναι, εννοώ τις διαδικασίες. Μήπως το τρέξουμε λίγο. Εγώ θα στείλω το φαξ. Αυτό σας το λέω για να το χρεώσει άμεσα. Α, θα γίνει άμεσα. Έχουμε εντοπίσει κάτι νεράτζιες πίσω από τους τσολιάδες που δεν είχαν μαζευτεί στην παρέλαση και φοβόμαστε το χειρότερο, καταλαβαίνετε. Στείλτε ένα φαξ με τα στοιχεία σας για να το χρεώσει στον υπεύθυνο. Ωραία. Γιατί έχει και κάτι άγουρα, έχει και κάτι άγουρα που δεν φαίνονται, είναι πράσινα. Δεν φαίνονται και γενικώς ο πρόεδρος δεν θέλει νερατζιές. Έχει και αλλεργία αυτή την εποχή, είναι θέμα. Πρέπει να γίνει με τις νερατζιές αυτό. Στείλτε ένα φαξ. Έχουν εντοπιστεί επίσης 4 ψιλικατζίδικα και 7 περίπτερα σε ακτίνα 300 μέτρων από το σημείο της εξέδρας που πουλάνε γιαούρτια. Λοιπόν, αυτά είτε θα πρέπει να αποσυρθούν είτε να φροντίσετε να είναι κλειστά εκείνη την ώρα. Αυτό αυτό θα πρέπει, δεν είναι. Για ευνόητους λόγους τώρα, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, για ποιους λόγους. Επειδή το καταλαβαίνω. Ναι. Στείλτε, αν θέλετε, το φάξ με τα στοιχεία σας. Να κάνω μια ερώτηση, μ' ακούτε. Ναι, σας ακούω. Τώρα, εσείς έχετε κανονίσει κάτι για το απόγευμα στο Δήμο? Γιατί αν δεν έχετε να κάνετε κάτι, ελάτε κι εσείς να φαινόμαστε πολύ. Έτσι κι αλλιώς και ο Δήμος, ο κύριος Καμίνης δικός μας είναι. Δηλαδή, πόσο να αυγατήσουν τα πλάνα οι σκηνοθέτες? Δεν φαίνεται πολύ ο κόσμος. Αν θέλετε να απευθυνθείτε στο γραφείο Δημάρχου. Θα πρέπει επίσης, το ζητάει ο πρόεδρος σαν χάρη, αν θέλετε και λίγο ηχεμήθεια, θα πρέπει να κουρέψετε όλα τα παρτέρια που έχουν γρασίδι στην πλατεία Συντάγματος. Υπάρχει κίνδυνος το γρασίδι να δελεάσει τους συντρόφους οπαδούς και να πάνε να βοσκήσουν. Και καταλαβαίνετε, θα τους χάσουμε από τα πλάνα, θα σκορπίσουν αριστερά-δεξιά. Πρέπει να κουρευτούν αυτά. Ό,τι θέλετε, στείλτε ένα φάξ στον Ταλαντικό. Ένα φάξ και λύνουν όλα. Εντάξει, πολύ. Εντάξει. Έχω και άλλη γραμμή. Το στέλνουν. Καλά, άλλη γραμμή δεν παίρνουν από το Πασοκόλλη. Έχουμε τη συγκέντρωση σήμερα. Το ίδιο είναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Με ένα φάξ λύνονται όλα. Και τον Καζόν και όλα τα υπόλοιπα. Λαός, είναι συγκεκριμένος αυτός ο λαός που θα ακούσουμε τώρα, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Τηλεφωνώ γιατί νωρίτερα είπανε δύο ελληνοφρένια να παίρνουμε και να λέμε τι θα ψηφίσουμε και γιατί. Ναι, τι θα ψηφίσετε και γιατί. Ναι, απαντώ τώρα εγώ. Την απάντησή σας παρακαλώ. Ναι, με ποιον μιλάω. Με τον δέκτη απαντήσεων, είμαι ο δέκτης, παρακαλώ. Ναι. Υποδοχή απαντήσεων εδώ. Ναι. Εντάξει, να είσαι καλά. Θα ψηφίσω συνασπισμό τώρα γιατί είμαι θυμωμένη από το ΚΚΕ. Και να εξηγήσω γιατί είμαι θυμωμένη. Γιατί είστε θυμωμένη από το ΚΚΕ, να μου πείτε. Είμαι θυμωμένη διότι ήθελα τώρα να είναι όλοι μαζί αριστερά, ναι, να διώξουμε αυτό το διάολο από πάνω μας και από εκεί και πέρα ψάχνουν τις διαφορές τους. Για τον ίδιο λόγο, γιατί δεν είστε θυμωμένοι με τον συνασπισμό? Ο συνασπισμός λέει: ελάτε να ενωθούμε. Και δεν πάει ο συνασπισμός να ενωθεί. Ας πάει να χτυπήσει μια πόρτα. Έτσι κι αλλιώς πιο ωραίο κτίριο έχει το ΚΚΕ, συγγνώμη. Περισσός, ε. Έχει και ένα λένε να παίξω. Ενώ στα γραφεία της Κουμουνδούρα απ' έξω τι έχει, πρεζάκια. Ναι. Να πάει ο Τσίπρας. Ναι, Τόνι. Ναι. Έλα, τι κάνεις. Καλά. Να το πήρωνε, καλά. Ναι. Να σου πω κάτι. Τι. Εγώ κατευθείαν επειδή ήμουν πασό κάποτε και ήμουν και μαλακισμένη, γιατί έλεγε κάτι. Καλά, μην μιλάτε έτσι για τον εαυτό σας. Όποιος είναι πασό και είναι μαλακάς, μαλακισμένο. Ναι, οπωσδήποτε, μαλακισμένη μου. Καλά, άμα το λέτε εσείς, πώς θέλετε. Σε δουλεύουνε μαλακισμένοι, μου λέγε εκείνα τα χρόνια. Τέλος πάντων, Τσίπρα και πάλι Τσίπρα. Η δε κόρη μου, μία μου είπε, μαμά, ίσως να ψηφίσω λέει και τον Μιχαλονιάκουλο. Πώς θα λένε, Χρυσή Αυγή. Η άλλη μου, ίσως άκουσα λέει και τον άλλον. Πέσω, ναι, το Μάνο, μπορεί να ψηφίσω Μάνο. Ωραία συγκροτημένη οικογένεια. Πραγματικά ωραία οικογένεια είναι αυτή. Μια χαρά. Έχουν αντιληφθεί έτσι, έχουν μια αγαστή συνεργασία και συνεννόηση πάνω απ' όλα που είναι ένα ζητούμενο στις οικογένειες. Καμία οικογένεια δεν το έχει, τέλος πάντων. Ο λαός που ακολουθεί είναι μονόπατος επίσης, ψηφίζει ΚΚΕ. Αποστολή. Έλα. Ντροπή για τον εργάτη να ψηφίζει τα αφεντικό του. ΚΚΕ γαμώ το μπι της αδερφής τους. Την καλημέρα μου. Κύριε Βασίλης, γερά, ε. Σωστό. Γεια. Λοιπόν, ψηφίζουμε ΚΚΕ στις 6 του Μάη. Γιατί? Για όλους τους λόγους που μόλις ανέφερε ο σύντροφος ο Νίκος. Έλα κύριε τώρα, άμα είναι πείτε τους γιατί δεν ακούνε όλοι. Συμφωνούμε σε όλα με τον Νίκο και επίσης για έναν ακόμα λόγο που ξέχασε να τον αναφέρει. Δηλαδή ψηφίζουμε ΚΚΕ επειδή συμφωνούμε με έναν Νίκο. Δεν μας παρατάτε κύριε, είναι αυτό επιχείρημα. Έλα ρε Αποστολή, μου τα λες τώρα εμένα αυτά. Και ένας ακόμα λόγος είναι ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που εδώ και 95 χρόνια είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. ΣΥΡΙΖΑ με τίποτα. Ψευτοαριστερούλιδες είναι του καναπέ. Λοιπόν, λέγε. Πάω στο χέρι Πασόκος, μαλάκα πολλά χρόνια. Πες μου, μαλάκα, τι θα ψηφίσεις? Παπαρίγα, τι θα ψηφίσεις? Τι θα ψηφίσεις? Παπαρίγα. Γιατί ρε παιδί μου, δώσε μια ευκαιρία στο Πασόκο ακόμα. Δεν είναι όπως ήταν, έχει αλλάξει. Τους βλέπω και συχαίνω μετά. Βρε παιδί μου, συχαίνεσαι, αλλά εκεί παλιά αυτά, παλιά. Έκαμνα. Έχει αλλάξει, ψήφισε το Πασόκ να ξεκινήσουμε, να αρχινάμε, τι λέει. Το Βενιζέλο. Το Βενιζέλο, ναι. Που είναι καθαρός. Τρανέ. Άφαρτος. Ναι, ναι. Θα πάει ευκούμο, πάει σύννεφο. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα για το τι θα ψηφίσουμε και για ποιο λόγο. Θα ψηφίσω ΚΚΕ, δυστυχώς, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Από αριστερά, φυσικά, κάνω αυτή τη. Είναι λόγος, νομίζω, βασικός. Είναι. Μην τον υποτιμάς. Όχι, όχι. Συμφωνώ απολύτως. Θα ήθελα να πω και πολλές κουβέντες για το ΚΚΕ, αλλά. Αλλά νομίζω δεν είναι η ώρα. Όχι, ακριβώς δεν είναι η ώρα. Αυτό. Θα ψηφίσω γιατί δεν έχω. Υπάρχει επόμενη μέρα για αυτοκριτική, νομίζω. Βεβαίως. Όχι μόνο για το ΚΚΕ. Έλα, Αποστόλη, παίρνω από Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί θα ψηφίσω ΚΚΕ. Γιατί, κυρία μου, πήγατε τόσο μακριά για να ψηφίσετε ΚΚΕ. Υποτίθεται πας στην επαρχία, ανοίγει λίγο το μυαλό, μπαίνει καθαρός αέρας. Λοιπόν, επειδή εγώ πήρα πολύ καθαρό αέρα, αν αυτός ο λαός, οι συμπολίτες μου, σκεφτούν το μέλλον τους, σκεφτούν την πατρίδα τους, να την οικοκυρέψουν, ψηφίζουν δαγκωτά ΚΚΕ. Δείξε μου ένα κόμμα να βγει και μπροστάρης ενάντια σε οτιδήποτε. Απεργία κάναμε στην Τούστο η Φαντασία. Να, είναι και η Ντόρα, συγγνώμη. Είναι και η Ντόρα που βγήκε μπροστάρισα ενάντια στο δικοματισμό. Τον καταγγέλει καθημερινώς. Ποιος καλέει η Ντόρα? Η Ντόρα, Καθαρίνα. Έστει να φέρει το εκατομμύριο πίσω. Έλα τώρα, εντάξει, άστα αυτά. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά. Ένα πασόκεμον του κερατά είμαι. Μέχρι το 2007 ψήφιζα πασόκα. Δεν είναι ντροπή. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι ντροπή, είναι έγκλημα. Α. Να ρωτήσω κάτι, Αποστολή. Ναι. Επειδή τώρα έχω πάει με τη συντρόφισσα την Αλέκα και ξεθολώνει το μυαλό μου την τελευταία πενταετία, μήπως μπορεί να μας πει ο Κουβέλης και ο Τσίπρας που θα μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναδιαπραγματευτούν το δάνειο, πώς θα το κάνουν? Γιατί έχω 72 δάνεια, έχω ξεχρώσει τα 69 και μου μείνουν άλλα 3, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Αν μπορούν να μας πούνε για να κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί δεν μπόρεσα να κατορθώσω μέχρι τώρα καμιά 25 χρόνια να αναδιαπραγματευτώ δάνειο. Πήρα εδώ για το αυτό που είπατε, το quiz, τι θα ψηφίσουμε. Ναι, ναι, μεγάλο quiz. Τι? Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Αποστόλη, επειδή έχω ψηφίσει όλα τα κόμματα, βαρέθηκα και λέω για Χρυσή Αυγή. Τώρα χαρακτήρισε με όπως να είναι. Έχω τίποτα, βαρέθηκα. Πώς θα σε χαρακτηρίσω, καλέ? Υπάρχει και ο σωστή σκέψη. Χρυσή Αυγή και όχι. Μ' αρέσει που οριμάζεται με τα χρόνια. Μ' αρέσει αυτό. Η κρίση σα ορίμασε. Είμαι 65 χρονών και του έχω φάει στη μάπα. Λοιπόν, δεν... Αυτό τι σημαίνει ότι είστε 65 χρονών και θα ψηφίσετε Χρυσή Αυγή? Ότι, η μαλακία δεν έχει ηλικία. Να σου πω κάτι. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αστυνομική. Εγώ τα ρίβα είμαι. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Απλά μετακομίζει κάθε μέρα. Όπου μιλάει ο Χρυσοχοίδης. Δεν έχει σταθερό κτίριο, είναι σαν στους Τσιγκάνους. Κάθε μέρα πάνω από εδώ και από εκεί όπου μιλάει ο Χρυσοχοίδης είναι και το Υπουργείο Προστασίας δίπλα. Μπράβο, λοιπόν, άκου τώρα να δεις τώρα. Με όλους τους μπάτσους. Και λένε μεταξύ τους οι Μπαλούρδοι. Ρε, πάλι χθες δεν τα είπε αυτά ο κύριος Χρυσοχοίδης. Κάθε μέρα ρε, εσύ τα ίδια λέει. Εγώ τώρα που ψηφίζω Χρυσή Αυγή, τι φταίω να ακούω τον κύριο Χρυσοχοίδη? Που τον εκτιμώ, ναι, τον ευχαριστώ που με έχει εδώ που με έχει, αλλά είμαι Χρυσαυγήτης, φίλε. Τσάμπα, ξέρεις εγώ το κεφάλι να ακούω τον σοσιαλιστή? Λοιπόν, πες στους αστυνομικούς ότι αυτά τα σπίτια με τα φωτάκια απ' έξω λέγονται μπουρδέλα. Ενώ τα άλλα σπίτια, τα δημόσια με τις ελληνικές σημαίες απ' έξω, πώς λέγονται, αλλιώς? Τώρα στα σοβαρά θα την κάνουμε την κουβέντα ή στα αστεία? Πώς θέλετε, φτιάξτε στο πλαίσιο, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ θέλω να με βοηθήσεις και να μου πεις τι θα πούμε σε αυτούς που θέλουν Χρυσή Αυγή. Δεν νομίζω, έχει περάσει το τρένο, θα καταλάβουνε. Πέρασε το τρένο, αν πέρασε το τρένο μας πέτυσε ρε φίλε μου. Μαλακία, προσέχατε πριν. Τέλος πάντων, εγώ στα αριστερά είμαι και ελπίζω προς τα εκεί να γύρει η ιστορία, αλλά και η Αλέκα μας είπε ότι δεν πολύ θέλει να κυβερνήσει, δεν είναι κόμμα εξουσίας. Ω, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό, αγάπη. Δεν είπα αυτό, αγάπη. Μου κάνεις λάθος. Και είσαι που είσαι στα αριστερά, αλλά μυαλό Χρυσής Αυγής έχεις. Δεν είπε αυτό τώρα, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθούμε, αλλά άλλα είπε. Άλλα ακούτε. Έχετε γαλουχηθεί στη μαλακία του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας που άλλα σου λένε και άλλα εννοούνε. Και νομίζω ότι και η αριστερά λέει τα ίδια. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Θες να ψηφίσεις Χρυσή Αυγή που το έχεις πιο καθαρό? Ή Πασό και Νέα Δημοκρατία, μην έχεις και ενοχές, βρε αγάπη μου. Θα έρθει την άλλη μέρα μια αριστερά και θα πεις τη μαλακία έκανα, ωραία, είμαστε με το Πασό βολεμένη. Γαμμένη, αλλά και βολεμένη. Διάλογοι, όπως ακούτε τα πάντα. Όσοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία στη Β' Αθήνας, νομίζω εκεί είναι, ψηφίστε τον, γιατί υπάρχει μεγάλος λόγος. Είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Πρέπει να ξέρουμε ότι προέρχομαι από μια λαϊκή οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης και αγρότης. Έτσι, μοιραία, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι το μόνο κόμμα που έχει ιδρυθεί από γόνο αγροτικής οικογένειας, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Από τον Σερών την πρώτη, ξέρουμε όλοι, ο γέρος Κωνσταντίνος Καραμαλής καταγότανε από μια αγροτική οικογένεια από την πρώτη των Σερών. Άρα λοιπόν μοιραία ταξικά είναι το μόνο κόμμα το οποίο πραγματικά ανήκει εντός εισαγωγικών στις κοινωνικές μου καταβολές. Γιατί κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα δεν έχει διεθεί από κάποιον γιο λαϊκής οικογένειας και μάλιστα αγροτικής. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα που ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, καλά το ΚΚΕ ιδρύθηκε από τον Στάλιν, η Δημάρ ιδρύθηκε, δεν ξέρω την καταγωγή. Του αρχηγού της Δημάρ, ο κύριος Καμένος φαντάζομαι ότι δεν είναι λαϊκής καταγωγής, ούτε ο κύριος Τσίπρας. Άρα μοιραία το ταξικό ποτάμι με οδήγηση στη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Να τα ποτάμια. Το ταξικό ποτάμι οδήγησε το Ρένο Χαραλαμπίδη στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα που γιος λαϊκής οικογένειας και αγροτικής να έχει ιδρύσει κόμμα. Νομίζω είναι το καλύτερο επιχείρημα της προεκλογικής περίοδου. Τώρα που τελειώνουμε, το βάζουμε στην κορυφή. Α, έχουμε άλλη μια ακροάτρια. Αποστόλη. Έλα. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Λοιπόν, έχουμε έτσι μια διαφωνία και μια αναστολή, θα έλεγα. Χρόνια ψήφιζα Κουκουέ. Λοιπόν, δεν με καλύπτει η αριστερά με αυτά που λέει ο κύριος που έχετε καλεσμένος τώρα, δεν θυμάμαι. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιος σε καλύπτει, σε καλύπτει δεξιά. Δεν με καλύπτει, κανένας δεν με καλύπτει πια. Αλλά θέλω να πω ότι η αριστερά δεν είναι η αριστερά που πιστεύουμε. Θέλω να μου πείτε μισό λεπτάκι την αυτό που σας καλύπτει. Δεν νομίζω ότι με καλύπτει κάτι. Θέλω έναν πολιτικό. Ωραία. Θα το πάμε αλλιώς. Τι θα ψηφίσετε? Εγώ τι θα ψηφίσω? Ναι. Ένα κόμμα που βρήκα κοινωνία. Η πολιτική παράδειξη συνεχιστών του Καποδίστρια. Χθες έπεσε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει καλύτερο. Αν σας καλύπτει η παράταξη για τον Καποδίστρια, δεν υπάρχει καλύτερο. Αλλά δεν έχω να συζητήσουμε κάτι άλλο. Να είστε καλά. Πέτρες υπάρχουν πολλές. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με όλες. Να είστε καλά. Γεια σας. Είναι και ο Καποδίστριας κάτι. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάνουμε προς το τέλος. Θα τα πούμε την Κυριακή 1:30. Είμαστε εδώ live, γιατί ο Real από το πρωί έχει τροποποιημένο το πρόγραμμά του μέχρι το απόγευμα. Οπότε θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος για να βγάλουμε κυβέρνηση και ό,τι άλλο μπορούμε να βγάλουμε. Τα εσωψυχά μας και. Θα είμαστε ξανά στις 3:30 εδώ με τη Λιάνα Κανέλη. Την ξαναφιλοξενούμε τελευταία Παρασκευή λίγο πριν τις εκλογές. Έχουμε μια ακροάτρια που επίσης ζητάει κάτι. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Η ευχή που κάνουμε δεν είναι καλό βόλι, όπως λέτε όλοι. Είναι διαφορετική. Κακό βόλι να τους βρει. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Αντί να σου θα ψηφίσω και γιατί να το ψηφίσω, θα μου βάλεις ένα τραγούδι την Παρασκευή που το λέει, απαντάει σε όλα αυτά. Ποιο? Το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου από τη μουσική πράξη των Μπρέχτ του Μικρούτσικου. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Φτιάχνουν οβίδες. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται. Ας δουλέψουμε τους πιο ευάλωτους. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Οι μισθωτοί θα κληθούν να συμβάλλουν περισσότερο. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα? Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Το ερώτημα είναι όχι αν είναι σωστή κατεύθυνση ή μάλλον κατεύθυνση που θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και αγορές. Προφανώς είναι, αλλά πρώτον αν είναι αρκετό πακέτο και αν είναι αποκαλύπτω που το πιστέψουν. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Τα μέτρα αυτά ήταν αναγκαία, αλλά είναι ανεπαρκή. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άβυσσο. Θυσίες και περικοπές ή καταστροφή και θάνατος της ελληνικής οικονομίας. Λένε πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Αν πάρετε μέτρα επώδυνα, εμείς και πάλι θα σας στηρίξουμε. Αλλά τουλάχιστον πάρτε τα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Να τους πω όμως ότι ο Έλληνας αντέχει την πείνα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Ταπεινωμένος δεν ζω, κύριε Τζίμα. Να εξηγηθούμε, προτιμώ πεινασμένος. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Επιτύχαμε τη χρηματοδότηση αυτή που επιτύχαμε με συνοδό το μνημόνιο, το οποίο επιβάλλει αυτά τα μέτρα που επιβάλλει, τα οποία είναι σωστά για την ελληνική οικονομία. Κηρύχνουν τη λιτότητα.